ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sędzia Michał Laskowski odebrał od prezydenta Andrzeja Dudy powołanie na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. W Senacie dyskutowano o działaniach rządu w związku z pandemią. Informację w tej sprawie przedstawiał wiceminister zdrowia. W tym serwisie także o nietypowym proteście w Hiszpanii, gdzie na ulicę wyszło ponad 200 szefów kuchni największych restauracji. Prezydent Andrzej Duda mianował na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego sędziego Michała Laskowskiego. Podczas uroczystego zaprzysiężenia prezydent mówił, że Izba Karna jest ważną izbą Sądu Najwyższego. Andrzej Duda chwalił także dorobek Michała Laskowskiego. Wierzę w to, że pan prezes również jako ten, któremu będzie przychodziło tą izbą zarządzać, kierować jej pracami, będzie to robił w sposób doskonały, biorąc pod uwagę również pańskie ogromne doświadczenie z jednej strony sędziowskie, o którym mówiłem, a z drugiej strony także i doświadczenie w zarządzaniu jednostkami sądowymi, bo był pan prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu, a więc to doświadczenie wieloletnie jest. Sędzia Michał Laskowski mówił, że jednym z ważnych zadań, jakie przed nim stoją, będzie ułożenie współpracy między tak zwanymi starymi i nowymi sędziami powołanymi na wniosek obecnej KRS. Nowy prezes Izby Karnej dodał, że podejmuje się nowych obowiązków z poczuciem służby. Moje ambicje takie osobiste to już dawno zostały zaspokojone w momencie zostania sędzią Sądu Najwyższego. Także w tej chwili to czuję ciężar odpowiedzialności. Wiem, że na pewno będę musiał rozwiązywać różne problemy, podejmować decyzje. I jeśli ktoś takie funkcje traktuje jako służbę, to jest rodzaj pewnego ciężaru i odpowiedzialności, ale to w ten sposób przyjmowałem, że należy tak zrobić ze względu na odpowiedzialność. Prezydent mianował dziś także pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Została nim sędzia Małgorzata Manowska. Sędzia Michał Laskowski do końca kwietnia był rzecznikiem Sądu Najwyższego. W tej instytucji zasiada od 2009 roku. W Senacie dyskutowano dziś o działaniach, jakie rząd podjął w związku z pandemią koronawirusa i dalszych planach. Podczas posiedzenia senackiej komisji informacje przedstawiał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Głosy zabrali także eksperci, a obrady śledziła Barbara Góra. Waldemar Kraska przypomniał, że od 1 czerwca niektóre szpitale jednoimienne będą redukować miejsca dla chorych z COVID-19. Łączna liczba dostępnych łóżek w tych szpitalach to jest 7424. Zajętych w tej chwili jest 1094 łóżka. Liczba respiratorów w tych szpitalach to jest 884. W tej chwili zajętych 73. Profesor Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, mówił, że przesiewowe przeprowadzanie testów w kierunku koronawirusa nie ma uzasadnienia. Jeżeli mamy tak mało chorych i tak mało ognisk zakażenia, to nie ma żadnego sensu, żeby testować 38-milionowy naród co tydzień. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, mówiła, że w świetle najnowszych badań naukowych maseczki zmniejszają ryzyko zakażenia koronawirusem co najmniej o 30%. Barbara Góra, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie ważny apel policji i banków o niepodawanie przez telefon loginów i haseł do naszych aplikacji mobilnych. Oszuści podszywają się pod infolinię bankową i dzwonią z powodu rzekomej aktualizacji oprogramowania. W ten sposób próbują zdobyć dostęp do naszego konta. Zachowajmy czujność i zdrowy rozsądek, ostrzega komisarz Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Za każdym razem, gdy odbieramy połączenie i ktoś nas prosi o przekazanie pieniędzy lub też informacji chociażby o koncie, takich jak login czy hasło do bankowości elektronicznej, musi nam się zapalić ta czerwona lampka i musimy mieć świadomość, że prawdopodobnie, nawet pewność, że mamy do czynienia z oszustem. Funkcjonariusze apelują, by nie podawać przez telefon żadnych danych osobowych, a zwłaszcza numeru PESEL. O każdej próbie oszustwa należy zawiadomić policję. Na koniec jeszcze informacja z zagranicy. Ponad 200 szefów kuchni z Hiszpanii wzięło udział w antyrządowym proteście zorganizowanym przed budynkiem Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu. Madrycka manifestacja zgromadziła kilkudziesięciu zdobywców gwiazdek przewodnika Michelin. Uczestnicy protestu zarzucają gabinetowi Pedro Sancheza, że poprzez restrykcyjne przepisy dotyczące epidemii koronawirusa doprowadził do osłabienia branży hotelarskiej i gastronomicznej. Ich zdaniem władze w Madrycie w ogóle nie konsultowały z nimi wprowadzonych regulacji. Hiszpania powoli łagodzi obowiązujące przepisy. W sobotę premier Pedro Sanchez zapowiedział, że od lipca wszyscy przybywający do tego kraju turyści nie będą musieli odbywać dwutygodniowej kwarantanny. Zaapelował też do hotelarzy i gastronomów, aby rozpoczęli przygotowania do tegorocznego sezonu wakacyjnego. To był serwis Trójki.

mieszka w bloku, czy zawsze płaci o czasie. Nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podmiot nie było ni razu. Przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, to już jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki, zastąpić ciało Floriana. To był doktor honorowy, pan Jarosław Janiszewski, który odsłonił kulisy życia pewnej pani, czyli bielizna i prywatne życie kasjerki PKP, utwór z płyty Taniec lekkich goryli. A słuchają państwo Trójki, ja nazywam się Michał Migała i będę z państwem do godziny 23. A za chwilę nastąpi coś, o czym marzyłem chyba całe życie. Dla wszystkich przedstawicieli subkultury gotyckiej, dla wszystkich gotów, dla wszystkich bywalców festiwalu Castle Party w Bolkowie przedstawiam utwór, który zaczyna się tymi słowy. I hear the roar of a big machine, two worlds and in between. Czyli Sisters of Mercy i Lucretia, My Reflection. Two worlds and in between. Sisters of Mercy, Lucrecia, My Reflection. A ja przypominam o mailu do mnie michal.migala@polskieradio.pl. Piszą państwo, pan Maciej pyta o utwór Soft Cell. Zobaczymy, czy się zmieści. Pan Piotr pisze, zimna fala, lata 80. synthpop non-stop. Tak. Postaram się trzymać do godziny 23, aczkolwiek nie tylko te gatunki będą na antenie. Pan Jacek wspomniał o świętej pamięci Tomku Beksińskim. Panie Jacku, proszę spokojnie, bo się zaczerwienię. A tymczasem utrzymujemy się w szeroko pojętej kulturze alternatywnej. Dwaj jegomoście, których dane mi było spotkać, Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz i Paweł Paulus Mazur, czyli Brzuska de Paulus. Trójmiejska alternatywa nadal obowiązuje. W utworze Czemu, czyli różne szarpaniny i drapanki w związkach międzyludzkich, czasem tak bywa. Dwaj tytani polskiego podziemia, dwaj tytani gdańskiej trójmiejskiej kultury, Brzuska i Paulus w utworze Czemu. A teraz utwór, który w moim prywatnym topie wszechczasów byłby prawdopodobnie na podium. Absolutny majstersztyk. Cóż, może go nie będę zapowiadał, po prostu go wyemituję. Trójka. Program trzeci. To Buzu Squad i Nasze Przebudzenie, utwór z albumu Dowódcy Miłości z 93 roku. Z rewolucyjnym tekstem, który chyba nigdy się nie zestarzeje, dedykuję go pani Agnieszce z Gdyni. A wcześniej usłyszeli państwo przeszywającą linię basu The Cure w utworze Forest. Podnoszenie się włosów tu i ówdzie to znak bardzo dobrej muzyki. Ja to wrażenie mam, kiedy słucham The Cure. A teraz panowie, którzy gościli na Myśliwieckiej ze znakomitym koncertem. Editors i Papillon. Like a sleep twitch, like a sleep twitch. I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. But it kicks like a sleep twitch. The Editors i Papillon. To już było, a przed nami David Tibet. Tak został nazwany ten artysta przez człowieka i artystę totalnego Genesisa P. Origa, współtwórcę grupy Throbbing Crystal i współtwórcę w ogóle całego nurtu industrialnego. Tutaj David Tibet w grupie Current 93 zaprezentuje się z balladą When the May Rain Comes i jest to absolutnie ballada na miejscu. Mamy maj, był deszcz, więc Current 93. While the water trickles, Current 93, czyli David Tibet i When the May Rain Comes. To poranek roku, maj to poranek roku. Wedle tego artysty ja się z tym absolutnie zgadzam. David Tibet jadł chleb z niejednego pieca duchowego, że tak powiem. Był w buddyzmie tybetańskim, studiował chrześcijańską eschatologię, czyli naukę o rzeczach ostatecznych, i ten duchowy, mistyczny klimat, mam nadzieję, że zawarł w swoich utworach. Klimat z gatunku dark folk, czy też neofolk, który również uwielbiam. Pozostańmy w tym nastroju. Teraz pierwsza kapela Roberta Gawlińskiego i Nie były to wilki. Adam, może właśnie Sybilla. Obłędny był teledysk do tego utworu, a ja przypominam o mailu, na który mogą Państwo słać wiadomości michal.migala@polskieradio.pl. Taką wiadomość napisał pan Krzysztof, który napisał te słowa: jak miło słyszeć nocnych dywersantów za dnia. Bardzo mi miło, panie Krzysztofie. Basia Jowczarek z kolei napisała o swoich sąsiadach, czyli zespole Buzu Squad, który mieli państwo okazję słyszeć jakiś czas temu. A rozpoczęliśmy nasze spotkanie o 19:00 Ianem Curtisem i Joy Division. A teraz przed państwem człowiek, który ma głos jak Joy Division, czarnoskóry Ian Curtis, tak go nazywam, czyli wokalista zespołu O Children w utworze Dead Disco Dancer. ¶¶ Oh, Children, a Dead Disco Dancer, właśnie Państwo usłyszeli. A przed nami 17 fragment zapisków więziennych prymasa. W ciągu tych długich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Siódmy sierpnia 1955, niedziela. O zwykłej porze wizyt zgłosił się kierownik w towarzystwie pana, który przedstawił się jako przybywający z ramienia UB dla przeprowadzenia rozmowy. Po wyjściu kierownika niespodziewany gość oświadczył, że chce rozmawiać w sprawie dwóch moich petycji złożonych do Rady Ministrów. Przynosi odpowiedź połączoną z propozycjami. Zacznie od pierwszej, jako dalej idącej, zmiany warunków izolacji. Oświadczenie brzmi następująco. Powrót do domu jest niemożliwy. Decyzja Rady Ministrów jest nieodwołalna. Natomiast Rada Ministrów chce złagodzić warunki izolacji, by nie była jak dotąd w otoczeniu tych ludzi. I dlatego proponuje, po pierwsze, zamieszkanie w jakimś klasztorze według wspólnego wyboru, po drugie, bez prawa wydalania się, po trzecie, nie wolno będzie wypełniać żadnych funkcji publicznych ani wystąpień, po czwarte, należy się zobowiązać do niedopuszczania do petycji i jakichkolwiek manifestacji otoczenia w związku z pobytem księdza kardynała lub ludzi tu przybywających z odwiedzinami. To jest przedłożenie rządu, na które chciałbym usłyszeć odpowiedź. Mój rozmówca notował sobie moje uwagi, po czym wyjaśnił, że w tej chwili idzie mu o odpowiedź na postawione pytanie. Prosiłem jeszcze o kilka wyjaśnień. Po pierwsze, co do miejsca pobytu, czy może być na terenie moich diecezji? Odpowiedź: oczywiście nie. Nie może też być w żadnym mieście, tylko na wsi, z dala od skupisk ludzkich. Mam tam żyć wśród innych i mieć możność warunków domowych, o co prosiłem w liście. Wyjaśniam, że prosiłem o co innego. Po drugie, co do pozbawienia prawa wydalania się, uniemożliwi mi to prowadzenie kuracji w Krynicy czy w Zakopanem. Po trzecie, nie rozumiem, jak mógłbym zapobiegać petycjom i manifestacjom, nie mając możliwości kontaktowania się z ludźmi. Zobowiązania za innych nie mogę składać. Odpowiedź wyjaśniała, że mogę wpływać na odwiedzających mnie, by nie podejmowali takich rzeczy. Po tych wyjaśnieniach rozmówca nalegał na udzielenie odpowiedzi. Prosiłem o kilka godzin do namysłu. Ustaliliśmy godzinę 15 na odpowiedź. Doszedłem do wniosku, że nowa sytuacja, jaka miałaby złagodzić izolację, równa się, po pierwsze, aprobacie wytworzonej przez dekret sytuacji, aprobacie pozbawienia wolności, domu i pracy. Po drugie, jest zastąpieniem niewoli bezwolnej niewolą dobrowolną. Po trzecie, stwarza warunki, które mogą być okazją do zarzutów i konfliktów z władzami. Po czwarte, klasztorowi, w którym będę umieszczony, skomplikuje warunki życia i narazić może na przykrości. Po piąte, może być okazją do komentarzy w społeczeństwie budzących zgorszenie. Wobec tych i innych racji udzieliłem o godzinie 15 rozmówcy następującej odpowiedzi. Po pierwsze, na złożone przedłożenie nie mogę udzielić odpowiedzi. Po drugie, uważam to za nowy wymiar kary. Po 2 latach więzienia, gdy nie mogłem nowych win zaciągnąć, bo jest to pozbawienie domu, pracy i wolności. Po trzecie, proszę rząd o sprawiedliwość. Rozmówca oświadczył mi, że to nie jest nowa kara, tylko złagodzenie dawnej. Odpowiadam, przyjmując ją, uznałbym wymierzenie kary bez stwierdzenia winy. Rozmówca wstał i oświadczył, no cóż, zobaczymy się za rok. Dodaję, jest to groźba? Odpowiedź, to nie jest groźba. Z tymi słowami opuścił mój pokój. Wydaje mi się, że inaczej nie mogłem postąpić. Trudno, żebym stał się współpracownikiem rządu w sprawie mego ponownego uwięzienia. Miejsce moje, wyznaczone mi przez Stolicę Świętą, jest przy katedrze biskupiej. Nie mogę więc wybierać miejsca pobytu, gdy mam obowiązek rezydować przy katedrze. O decyzji swojej poinformowałem księdza, wyjaśniając mu powody mej decyzji. Zdaje się, że początkowo był zdezorientowany i nie doceniał motywów mej odmowy. Wydało mu się, że uzyskanie odrobiny wolności dałoby mi możliwość jakiejś pracy dla Kościoła. Po namyśle jednak ksiądz przyznał, że innej odpowiedzi nie mogłem udzielić. Powoli wróciła mu pogoda na twarz i zaczęliśmy dalsze, normalne życie. Siostrę poinformowałem krótko, że o sprawach, o których mówiliśmy z przedstawicielem UB, lepiej obecnie nie mówić, gdyż nie są przyjemne. Prosiłem siostrę o zaufanie do biskupa i o modlitwę. 9 sierpnia 1955. Odmowa odpowiedzi na propozycję UB wywarła wielkie wrażenie na moim otoczeniu. Widocznie wszyscy byli przekonani, że propozycję przyjmę skwapliwie. Kierownik zatrzymał księdza zapytaniem, co ksiądz prymas zgodził się? Ksiądz wyraził zdziwienie. Na co? No, na wyjazd do klasztoru. Zrozumiałem, że moja zgoda mogłaby być atutem propagandowym, może nawet dla prasy, może dla przedstawicieli zagranicy, których wielu przebywa w tej chwili w Warszawie. Wiesław Komasa czytała fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. Autopromocja. To już w najbliższy piątek, kilka minut po południu. Specjalne wydanie Godziny Prawdy, a może także audycji za, a nawet przeciw. Pytanie podstawowe, czy zostajesz, słuchaczu, z Trójką? Z Trójką, której dyrektorem został Kuba Strzyczkowski. To był jakiś zupełnie nieprawdopodobny czas. Ruina na antenie, państwa maile, państwa telefony, które były dla nas najpiękniejszą nagrodą. No i wątpliwości, czy podjąć